وسلم. اداد امام ابو حنیفہ رحم اللہ مذہب ویلے دخبری امام مذہب نہ منے اغستا درے دلیل نہ خبر نہ چاہیے یہودیان ویلی بحق النبی اگر ددے حدیث نہ یا ددے واقع نہ خلاف کرو انکار کرو یا جاہلو داغ فقاؤ اتفاق دے پدے کہ سوال بحق نبی مکرو دے دا دلیل پڑے چدا روایت من گڑت پہ چدے کی چالی گلی جی دا قول صحیح نے غلط تھے کارے و مفسر لکھی بے دلیل لکھلے. بلا خبردارا چدا بحق نبی چٹی کوئے کنا نہ بل حدیث بل تفسیر کے ابن کثیر کے عن ابن عباس راضی قال ابن عباس یستنصرونا بمجیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیبا مدد غفت دا اللہ نا پر آلے گلو دا دے نبی یا اللہ آغا نبی رو لے گئے مجی معلومی چی دا حق لفظ پکی بل چا لگو لے اصل لفظ دا مجی النبی چاہ تفسیر دے بن نبی بن نبی سمانا بمجی النبی دلیل پسر قول دا خازن بیزائی وغیرہ اگی تفصیل نکلے چددی یہودیان و چچرا مشرکانوں کفار و جاہلیت سر جنگ وے وے قد ظل زمان و نبی یخرجو نزدیدہ زمانہ دا نبی آخر زمان کی راضی با دعا بے کو لچی اللہ اللہ منصرنا یا اللہ منصر امداد کے ملا فترا کے پاگ نبی سرا چتا وعدہ کرے دا اگر نبی رو لے گئے نہ دا بے اور چکل اگر نبی پیداشی نو نقت لکم ماہو قتل آدم و ارم منگ بد آگا مرگری شو تا سر بس جنگو نہ کہو تا سب قتل کو لکا آدیان ارم کے تباشی دی داغا رات دل گختل جو خدا اگر آولے بے مانا بل یستفتیونا للذین کفروا دیوئی جی دا قرآن نہ وسیلہ ثابت بعض جاہل ہوئی دا قرآن نہ وسیلہ ثابت دے قرآن کے دل تب بن نبی ٹکشتا بے حق نبیشتا بے مجی نبیشتا دا تفسیر کے لیے کلی داموائی سے دا قرآن نے ثابت ہو روح المانی دلے مانی لکلی گورک یو مانا وے تا خبر وت ثابت دے علی کی یستفتحون علی الذین کفروا یو مانا لو گورا مدد بغفت دید اللہ نا پرا لے گلو دا نبی دا کافرانو پا مقابل اکیم کہ خدا یا نبی رو لے گی بے امانا شو وہ پی جندے ذکر دا دعا گفت بے امانا دارو کان من قبل استفتحونا للذین کفروہم یستفتحونا مانا فتح یبتہ ستہ ہوئی فتح اللہ علیکم استر شکن علم تو خبر تو یستفتحونا یستخبرونا علا پمانا دا عن لے او دینا مخ کی دی با خبرونا طلب کول تپوسونا بے کول دا کافرانونا دا کافرانونا بے تپوسونا کول پا بارد دے نبی کے چو مکی والو دا سی او نبی زمون پا کتاب کے داغ پیشن گوی دا پیدا شے دے او کھنے پیدا شے دا تا پوسونا آئی کول کھن تمیم داری ہوئی دوئے ہوگا دا دیس تے کھنا مسلم کے حدیث تے تمیم داری ہوئی مونگا یا چپو وڑو چر تا پہو کشتا ہے کے یا جزیری تاورا سی دو آلتا ہے بلا ہے خزان مونگا یا سجل دے نوئی دغے دیر تلر چاہ یو کوٹے تے جدن نو لے گلو یو سڑے ہو تڑا لے شوے اور سڑے ہو زنزیرون کے تڑے لو برخ کا تے ٹوپو نوال ناغ زمونہ تپوسو نو شورو کا رقم دین راغی لیے اسے چل لے ندا تپو سے امپکے ہو کو چاہا نبی آخر الزمان مکہ کے پیدا شے دے مونگور تے آو مدینے تم تلے رے ہجرت امکڑے رے نورم حالات تو تپوسل منت تسوخ عزت دجالم کا صحیح حدیث تے مسلم خان دا تمیمی داری پایو جزیرہ کے بندے خدایا برچے مشرق کے مغرب کے کم زیرہ اللہ پٹ ساتھ لے سو کے نہیں شکارہ کو لے خود دے اور مودودی رسائل مسائل کی لکی چے دا خبر من گڑت دا سے افسانہ نا جسو کوئی دجال پہ جزیرہ کے بندے دا تا افسانہ بوئی ہوئے خان حدیث تا افسانہ ہوئی دی دیتم نہ گوری ستاویل کہہ دے دیوائے خان لاول ویلو کتاب کی دا لکھی اول ویلو چدا کانا دجال چدا دا سے افسانہ دا چاہتا ہے کانا کو پا حدیث کی راغہ لے چھ پہ اس طرح کا کانا دے گا تا حدیث نہ مانے نبیا دا باران نہ تخت دا پر نہ لے لاندش پکڑا وہ نا ما دیتا افسانہ ویلی چدا خلق ہوئی چھ پہ وہ جزیرہ کے بندے ہو پیدا شہر خلق نہ ہوئی حدیث سید مسلم تمیم داری ہوئی مشکات کے مشتا اگر دجال یہودیو نو تپوسو نا ویکول کرنا دا کافرانو نا یستفتحونا علی اللذین کفرون دا دویم مانا دریم مانا صدا یستفتحونا علی اللذین کفرون او دی ددین مخی یستفتحونا دی با خبر خکارکاو کافرانو تا چزم پا کتاب کی لکلی جی چستاسو کے با نبی پیدا کیم دی باغیلا خبر ورکاو زم کتاب کی دالی کنی دیکھ بحق نبی بحق نبی کمزیر ارکل شراغ معارفو کفرو بی من عنادن فلانت اللہ علی الکافرین بے سمجھت رو بی انفسو من یکفرو بی من ذل اللہ داو زجر والا دا لفظ نشر مرتب سرم لگو لشی دمخ کو انبیاء تکذیب کرو قتل کرو دا کفر بغین کرے دیجیے دیر ناکار کارے کرے اور روسو آیت بدی روسو سرو لگے یا دوار از دوار سرو لگاوا دے مخ کے انبیاء بانے چے کفر کرے دیں یا پدی روسنی نبی بانے دی کفر کرے دیں سنگ کرے دے بغین کرے دے زدن نادن مخ کے آیت کے عناد بیان فکر ذکر ایک اور پسی زجر دائی بیانات اشترو بی انفسو میں اشترا اغسلو تو ہی کنا یو شے والے سوداو کے نو دیخ پل نفسو نا پا کفر اغسلی دی امانا خونہ سی در ایدو جوابو یو دارے چدت اشترا پا مانا دبے آرے دبے مانا حقیقی نا مراد مانا مجازی مانا خرسول نا مراد دی حلاکول بد آغا چدی خرسکڑی پائے زانو نخپل اغست شیدے ان یکفرو بیمان ذل اللہ و بغین کفر کول پائے چا اللہ تعالی را لے گلے دے زد و جہیم زد و جہنے کفر کئی پائے چا خدای را لے گلی دا کفر دی زان لبدا سودا کرے را زانے پہ خرس کر زانے پہ سبا کروں یا اشتراؤ مانا فی زامہم بد آغا چی بچکڑی دی دی پائے سر زانو نخپل بخپل گمان مانے ددی گمان دارے جمگا زان بچ کر لیکن بے سمام بد سائیں کرو بیمان زلہ ہوں بغین بغی بمان دا زد بغی کرے دی دا بغی قرآن کریم کے اسو زائے کرا غلو خدے کلپ ماند ظلم راضی اور کلپ ماند طلب باندھ راضی کلپ مانے ظلم کلپ مانے طلب بغائر ہوئی دا ظلم پمانا بانے مراضی ظلم و عناد لک سورت سواد کیوں گو رہا دائت و اجتماعات کے قال لقد ظلمک سلیوشتم آیات میں، 24 آیات سلیوشتم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجهم وان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، بعض پہ بعض بانے ظلم کہیں، ظلم و زیادتی کہیں، سبق ظلم شکن ابغ یہ کلپ مان دا طلب باندھ راج بان سے شیت طلب کول. سورت انعام کی مراضی بغیمانے سے طلب، انعام کی اوصل سلورش پہ تائب کی آخر تائب 164، قل لا غیر اللہ ابغی ربہم، آیا دخدین سوا زر طلب کم بل رب لرام، ابغی ربن بغی کل طلب کم، دیدے کی بغی سشر عزت و عناد، ظلم و عناد، ظلم و عنادن، این یکفرو بما انزل اللہ بغین، کفر کئی دی پائے جو خدا رالی گلی دا عناد دا وجہم، کفر عنادی چپا مسئلہ پوئی گی لیکن وہی بس نمانم تاثر میں زد دے زکے نمانم. سلو زل قرآن کے فرمائے لی چتا دیر خلق مرض دے چی بغین کفر کئی ادائے رائے پنجم زلو پنجم زائے فرمائے لی بے بقرہ کے 242 کے راضی 213 کہ اختلاف و بغ کفر چرے بغیان راغل رہے من بعد ما جاتم البینات و بغیان بینہم و مختلف فی للذین اوتوہم، من بعد ما جاتم البینات و بغیان بینہم، دا اختلاف بغیان کرے رہے ہیں، اختلاف دا بغی دا وجہ. سورت آل عمران کی 19 آیات، آل عمران 19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، بغی دا وجہ ذکر کرے رہے ہیں. دارنگ سورت حامیم شورا پائے کے امددی دا مرض در بغے، حامیم شورا آیت 4، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، تفرق دی کرے رہے ولی کرے رہے بغیم بینہم، دا بغی دا وجی کرے رہے ہم. دیا سورت جاسیہ دائے والا سیاتو گو رہا 17 آیت، فمختلفو اللہ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، دا پینزہ کرتا فرمائی دا سی خلق شب دنیا بانے چھ بغیان کفر کئی، بغیان اختلاف جوڑی، بغیان تفرق کئی، بغیان سے عزت و عناد، اور تیویلی چھ دا سو بھی مولیان اسو لیل مولا مولا پا زد را شید دا زد دل تفسیش بانے دے کئی، ایو نزل ایو نزل علا ایو نزل زد کئی پرے بانے چرا لی گی اللہ دخل فضل نہ پچا چوغاڑی دپن نگانو خبلوم، اللہ پہ او بندہ بانے فضل ہو کی دخدہ اختیار نے پیغمبر کا کتاب والا اور کا حق پرست ہو گرزاو ندے اور سر زد شروع کی چدا ہے ولی دا چلو کم فسخت شدی پہ او غضب سرا دپا سدبل غضب نہ باو بے غضب نہ لا غضب، دو غضب یا خدا مانا یا کفر دے یا بغی دا، دو غضب شو یا غضب لا غضب کثرت تے اشارہ دا، دیر غضب انہوں کی دیا اختش پل کا اتی کافران لدے خاص عذاب رسوا کہ ان کے لل کافرین کے لام دے تخصیص دے وہ لدل تدا عذاب تخصیص نے مراد دا مہین تخصیص مراد دے عذاب کو مومن دا پارا مراجی لیکن دا مومن دا احانت دا پارا نرے احانت چپکی نو دا کافر وی تخصیص دا کرے بل زیا کل شری تو ویلشی مان روڑے پاگی چل اللہ نازل کرے راشو مانا دا خدے کتاب پدیز توائم چھ خدے را لے کرے ذکر مانا ایمان ذل اللہ وصف ذکر ذکر ولی زدی تا چوئے چی راشت زما کتابو مانا نمانی کچھ داورتا ہے راشت چی اللہ نازل کرے و مانا کہ دیشی جو مانی بیا نمانی کن زدی دے دیوئی آیا مونگا ایمان داورو باغی چی نازل دیوئی مونگا ایمان داورو پائے چی پمونگ نازل شہرے اور کفر کئی دی پائے چی سوا داغی ندیم دیتو ایمان ذل اللہ و مانا ایم دیو ایمونگا آغا منو چی پنگا نازل شوینیم انور دتینا سیوان نمانو پتاو لگر چیتا سمان ذل اللہ نمانا ایم پل کتاب منم ہوئی بیا بل نمانی لکا خود دغم دخد ای کتاب دے دام اللہ کتاب دے ذکر اور پتیوی دا حق دے والحق حق نمانی بل مصدق دے دا غی چی دی سر دین مصدق نمانی کفر کہے پا حق بانے کفر کہے پا مصدق بانے بل رد پدی بانے دارے چستاسو دا داوام غلط ارے چنو میں نو بما انزل علینا ولی فس ولی وجل تاسو دا اللہ انبیاء لرد دینا مخیم کہے تاسو مومنان پا خپل کتاب بانے مانے دو خبری دی اکڑے یو دی ہوئی منگا خپل ما انزل منو دویم دارے چھ مونگ دا دینا سوا بل نمانو اللہ والے پدی رستنی والا ردو کچھ دا سوام حق دے حق نمانی دا سوام مصدق دینا نمانی اس پاولنی والا رد کی توائے مونگ اخبر کتاب مانو تجھ اخبر کتاب مانے ندا اللہ انبیاء مولے وجل اگا انبیاء کو صرف تا اس دا کتاب پیش کرو گا نن کوئی مونگ قرآن مانو نور کتابونا نمانو وایا مونگ تا تا قرآن پیش کن ولی نمانی ولی کنزل کہیں دا خاص عزت کرا گئی پل کتاب ہوئی ضرور پل اول کل ترالو نصیب پزیا نہ بھائی مولا ما پسرا تخا یہ گٹون نہ ودا سرا وتل یہ دڑان غارو نہ برا وتل مناظرہ کو دا خبر کیا ہوتا نوے ملا راغلے یو راغلے ہوتا ملندرے ہوتا ہوئی چارا ہوستے نام آئی چی منزو کو بیا دن نلارم ناغوئی سشا مولا ہے برس دوائے ہوں نکڑا زور پسی راو تم میں دوا ما اکڑا چکم میں کھولا اکم چی دوا ندن آنکم سنگا سنت پسیر دوا نکڑا بجما نہ سنت پسیر دوا نکڑا میں سنت ما دن نکڑی اور انت میں زان لکڑے سب غیب دان ہے سب وہ نہ نہ پجما دے نکڑا نہ میں پجما اس کا وہ نکڑے سیدھا اشتہ دے نہ کرے سنگ نشتہ کتابوں کی اشتہ ما ہے میں دین پیو کتاب چکے ماتا ہوں خیا بس کہ پائے کی لکڑی چاہے سنت پسی پجما دعا کا چرے مخکنوں خلق کتابی تانی لکھری ہاں اگر چر رسالے دو خیر نہ داخو پو بڑھ جان کرائشی کا نا ہوئی ہاں وڑو کی کتاب نہ زبر تو بڑھ کتاب کیوں خیر مشکات کے بدلتا ہو خیم ہوئی ہاں ماں تعلیم تے تن نے مشکات پھرو درا والا والا آگا چلڑ آگا وقت کے طالبان ناشنا وقت تو کتاب آگے چرا سن سڑے پاس روان سے یہ تند من کہنا کہنا کتاب روڑو نا زب خپل کتاب روڑو زد مشکات نہ من زب خپل من نو میں نے بیمان دلا لینا اے کون بیما ہو رہا الگ خدا مشکات تدا مشکات تدی کیوں کھائے گا یہ خپل منی پائے کہ ہم نشی ہو لے خپل کے خان وَيَتَاو سے دام مانے نو فلے من تب تلو نام بیا اللہ ازار تخپل کی دام مانے تاپ کتاب کے دان نارواشتا گا تاو سے کہو ہے فلے من تب تلو نام بیا اللہ من قبلو ان کن تو مومنین پل کتاب ممن منی دروغ ہوئی خواہ دیو از اقبل شامی منا وراش استار کتاب کے دتو خیم ولے ناروا کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ دا آخری خطاب دے دا بنی اسرائیلو دا شپگ خطاباتو نا شپگ نوی آیت بنے ختمی کی بدا دے خطاب خلاصہ سدا دا خلاصہ دا ما سبقا پہ اعادہ دا دو خباستونو غٹو دو الویلوے خباستونو معاد کئی بیاوت تتمکی پہلان مباحلہ مخ کے ڈیر پلیتے بیان شوئے خباستونا آخر کوئی دا دو خو پکے ڈیر ناکار دیئے یو شرک کول دویم دا خدای کتاب غرزول دا ڈیر ناروائی دا حاصل دا خباستونا آگا از دکا مات کرو اس دیتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً موسیٰ علیہ السلام ہم تاصل رہا ہوئے اخکار معجزات اغم بیانات پیش کروں معجزات ہو اغم فرعون تم پیش کروں لیکن بنی اسرائیل تم پیش کروں اغم دلائل توحید ہم اغیر پارمون استاذ پارمون اگر بینات سری سورت بنی اسرائیل کے اگلے عدد بیان کرے چاسو سورت بنی اسرائیل یو سل یو آیات کے 101 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَهَىٰ آيَاتِ بَيِّنَات وَرْكَدُوا اگر نَهَىٰ آيَاتِ بَيِّنَات اس کم دے دی سورۃ اعراف کے یوصل وہ یوصل ات 107-108 یا 130 اور 133 یو سب دیر شو سب دیر یو سلو کے وی فال کا اسواؤ فیضا صوبان مبین بلو نزا دو فیضا ہی بہزا للناظرین یو ام ساوا یا اس پن لاسو دو خدا یو سب دیر کیوں گورا ولقد اخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سنین دالا کمے دمے اور آگے یہ اسے دری دیش آئے تلرشا فارس نالیم توفانا والجراد والقمل والزفاد والدم آیات مفصلات توفان داغے ملخان دالا سپگی سپگی او چندخان نوین پیرالے دا تساشول ٹول گا دغت بینات ویں فرعون تیم پیش کرو نی بنی اسرائیل تاس تیم پیش کرو دا خدای توحید پا کی اخکار اخکار دلیلو نو نسمت تخستم علیج دا من بعد دیوان تم ظالمون بیا گور تاسو خیب پا خدای سر نیولو پس دا موسیٰ علیہ السلام دا تلو نا پس دا رات لرو دا موسیٰ علیہ السلام نا بالبینات دا تدا مانا دا من بعد دی بعد مجیحی بالبینات دا تکرار نرے مخیرات ارشو یو 500 آیات کے اب تے صرف دے مقصد بانے ویلو چھے تاسو عجل نیولے ہوں پس تطلد موسیٰ علیہ السلام نصلو یشفی لاغدن جداش یو چھیلے ورکڑا لار تاسو لگے دین شرکم شوروں کا کم وقتو دل تو ایک گورا بینا تیرے تراؤڑی ہو تاسو شرکا جدا جدا مقصد دے دائیو خباست دے بلکہ لاغستو مونگا ستاسو مضبوط لوز اور تکڑا ہوں ستاسو دپاس تور غرم ویلی مونی سے ہا چاسل در کم کوشش سرا وسم ہوا اور وقت دے من قبل آئے داما کا مسئلہ و مخ کے تیر شوا لیکن فرق ہی بچے الت دا تیر شو دش بتایت کے حضوما تیناکم بے قوت وسکرو معافی دت ہوئی وسما سمد قبولیت دیتا ہوئی سمے اللہ علیہ من حمیدہ زمانہ قبل اللہ قبل ہی خدا وسم عمان قبول کہ انہیں سے کوشش سرا میں نے عمل کوایا وہ قبل آئے درس و تدریس کوایا درس و تدریس بانے ام قوام راضی ہو قبل اولا سر کے راضی ال تک ہی جواب نہ ہو ذکر عقائد کے ہاں التلو ما دی تو ایلو چونی سے دیس ویلو دیوس نہ ہوئے دل تو ویلو کا نہ کالو سمینا دیویل بسوں گا اور ادل بولے ال تیلو تول تم مخماڑو لے لے دار کم سے نہ معلوم دا دل تو واسوینا دی ویلی منگے نمن دائر پر تشریش بدایا گردا کالو سمینا واسوینا دا وہ شری داد متق جمے نہ پا رہی کیا قول دی دو قول اکڑی دی سمینا کڑے بلا سوینا دا پتہ نہیں لگی یو زی اکڑی کہ جدا جدا اکڑی یو زینری کڑی زدہ چھ غر پر پاسوں سنگے وی چاہ سوینا اب قرآن و مخی ویلو چھ سمع تولے تم تولی تاسو یو مدہ پس کڑی دا دلتم دامت دبو قالو سمینا دی پاغا وقی سمینا ہوئیم واسوینا مانے بعد مدتن سلخ لگ وقت پس بیاس وین آوئیم روس سے ہوئی دیتا تولی ہوئی مخڑول مخیو کر دو آگئے تاولی دلتا اس وجہ ذکر کیا دلتا وجہ نہیں ہوئی یو قوم دے ہوئی مگا تورات منو یو قوم دے ہوئی مگا قرآن منو بیا پی غرون ہم پور تک ہے سورے مور پسی رو باسی شاو عمل کو کا عمل کو کا بیا مئی زب میں نہ ماؤ بیام نہ مئی آخر سے چل دے پدی کے ہاں چل پدی کے شرک دے کنا دا دن نہ پکی بل خبا ست کرو تھی یو دبل نہ پیدا کی کر وہ اشری بو سکے ہوئے وہ بند از دا سوانا ہے ولی وے ولی نہ فرمانی کو لفظ کا گٹ شو دائی بزنون کے محبت دسخیم تو سبب دا کفر داغیم دائے پزر کے آگا زوڑ مینا پرتا زوڑ شرک پروتو شرک چپ کم زر کے پروتی کا نا آگا بانے کا خدے کتاب خانے لگی کہ اس ساتھی ہوئی کہ من میں خمنی نہ درو ہوئے مشرک بے سو منی اشربو فی قلوب میں لجل اشراب دلتا اختلاط تو ہوئی الجل مانے خب الجل داسخی پبارک ہی چکم عقیدہ اور خدا ہے ایت محبت ہوئی ہے آغا دری پزلون کے بالکل اخلش ہوا گڑش ہوا مکہ نے کافی رو دی داسی تو بد آغا شے چوکم درکی تاؤ سپاہ بانی ایمان تاسو کہ تاسو المومن مومنان دار رد پائی بانی الزامن تاؤ زانتا مومنان وائے نو دا سنگ ایمان دے چھ تاسو سر دسخی عبادتم کوئے دا سنگ ایمان یوئے چھ دے دے بابا دا قبر عبادتم کئی دا سنگ ایمانی چھ دے دے پائی شکرانے مچے نائن گیر چا پیر گردی دا سنگ ایمان دے چھ دے دے چشتی توب کئی اور ڈم توب دے کئی ولی عجل نا گیر چا پیر ایدہ چل کاؤ کنا گڑا بے کولا اور ڈم توب دے کئی دا عبادت تے دا ایمان دے گورا لاولے ہو تو ایمان حکومے نہ بیا ان کن تم انہیں بشک سر ودا والے بے سمایا مرکم بھی ایمانوں کو دغ ایمان ادعائی دے ان کن تم امین مانے ان کن تم صادقین فی الدعوی دا مانا بد دیا گا چوکم در فی پائے سرا ایمان تاسو کم سے دعوی کوئیں کہ اے تاسو رشتنی پہ ایمان کے مومن چی رشتنی کنن داغ ایمان آغتا دا شرک خبری نہ گئی داغ ایمان آغتا دا نوی چی دا خدا کتاب تا سوینا ہوایا اتا اس تیویلی نم پتہ ہوئے گئی ایمان در کی نشتا تبدیل پورے دیر غصہ شولا گئی ذکر اس آخر کے اعلان مباحلا اگوی تک بس منہ تک کافر ہوئے بس زان تا جنتیان ہوئے منہ تا دوزخیان ہوئے منگا ناروا بانی ہوئے نا منگا پا حق ہے منگا خدا دوستان ہوئے منگا جنتیان ہوئے اگوی خدا دائے سو روکڑے خبر اس کم دے مانی زان تا پا حق بانی ہوئی ددے ہو جانا داس وقت کی اعلان مباحلی بیایت کیو بعض تفسیروں نے دا تفسیر کرے دا مانا دا او آیا کچری تاس دپارا کو روستانے چی جنت تے دخدے پنیس خالص بغیر دے نور و خلقونا نو او غوڑے مرگ دا زان دپارا کرشتی نیے فتمن نو الموت من زان دا مرگ و غوڑے پائے بنے تراز دے شرط و جزا میں انس کسا مناسبت تے سوال دا لے کر کہ جنت دا چا دا پاری نا با مرگ واری نا حدیث کے خویلی مرگ دے او تن نا واری دا تمنا حدکم الموت یا او تن دے دا مرگ سوال نا گئی کہ خدا با ما مرگ را واری دیکھ سا ملازم آرہ کہ جنت جان ہے نا مرگ وارے چا پا کلر ملازمی ثابت کری کہ مرگ ذکر ہے چی جنت تا بغیر دا مرگ نہ رسے دے نشے نہ ذکر دا ہوئے تو سوال خواہ مخکنے پہ باقی رہے گا کہ قرآن اجازت ور کئی چی جنت دا چاہی دا مرگ دا غاری ہونیشتا دے و جنت دے مقام کے صحیح تفسیر دارے مفسرین نکلے تفسیر قرطبی جامع البیان وغیرہ ابن کثیر جنانا دیتا مباحلوئی تر دیدے پورے دلیلو نہ پیش ول خباستو نے دائی بیان کرن دا پلیتی دا تاسو کے دادا دادا دیو جان تاسو پا باطل ہے ایہ بیام نمانی پدا سے وقت کے مباحلہ بکاری دے آر عمران کے پا مباحلہ راجی دائی پورے تفصیل التا مباحلہ سے میدان تر ہو گئے اور آزے چھے بس خیریو کو جکم پنا حق بانی چھے خدای دی مردار کی داستی کو گوائی تدی توائی کئی استاز دپارا جنت دا اللہ پنیز بانی یوازے من دون الناس بغیر زدے صحابانا الناس دا کامل خلق ہو کنا تاسو اے دیب جنت تنزی منگا بزو زلٹک دتا بزی خو کزین و فتمنہ الموتا ہم اوغوار مرگ پا اکذب الفریق این مانے پا دروغ جنو مانے کا تاسو رشتی نہیں ہے تدا مانے تمنا الموت مانے او دو الموتا الا اکذب الفریق این رضائی چھے دواؤ غارو چھے خرائے سوک دروغ ہوئی چھے مڑے کے حلاکی کے دائے پا صورت الجماکم پرے عنوان سرے لیوا التم در یہود سرا دا طلب در مباحلے عبارت کے لگ فرق دے التا فرمائی شپگم آیات قل یا ایو اللذین ہادو ان زانتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بگمایات او یہودو تاس دا داوالا چی تاسو دا خدای دوستانی ہے نرازے مرگو والے دروغ جن دا پارا کتا سرشی نہیں ہے گا التا اولیاء اللہ ویلو زد دو انکانت لکم دار اللہ خرطو اند اللہ خالصتا من دون الناس التا عمل ذکر دے تا جزا ذکر دے التا کی عمل دے ولی ولایت عملی کن اتا جزا دا مانے دولی جزا خو جنتی کا نا نو کتاس و آخی جنتی آنی ہے نو مرگ غوڑے رازے چی خیری ہوکو او دل موتلاک زبی الفریقین دا مانا ہو دی غلیش بل یود د دې اړو جواب نه کړي چا مونږه کو مباهله. آل عمران کے برائشی رستو عیسائیان محلت غوختره چې خدای سبب کثیر دوایو اب انکار کچھ نہیں کو. یہود کو بالکل غلیشی دی محلت پا کسی لگواڑے دی تا پتنا چی دد سر منگا مباحلی نشکو لے منگا پا باتی لئی نگئی مباحلی. اللہ وی ولن یتمنہو آبدا بما قدمت ایدیہم ہی چرے دی نگواڑی مرگ لرا چرے پا سبب داغی چد دی نفسنو مخ کے لے گلیم ایدی سی لاسنو مراد نفسنا اکثر عمل پلاس کی زکا ایدی ذکر تیتا دخپل عمل پتر ہے چھ سن آرواری مونگا کڑی سن شرکیات بیداد دین مونگ پک اختیو سنگا غوارو چھ خدای پا در اغجن مرگا و در اغجن خو مونگا اخیار خودی کا اگا اخیارانو دان نوے اکم چھ قمق علی یہ کئی و شرک و بیداد اخطبہ کے وی اللہ ماہ لیکل مبتدیتا والمشرکین یا خدای بیداد یا نحلاک کے مشرکان علاک کے اپخبل ادا چیہ سوال مقدار شی حلاک شی جب تو شرمی یہودیان خود دن اخیارو ندا سے نہ گوختا جدا سے مو آئے بما قدمت ایدیہم لن یتمنا ابدا نہ غواڑی دیا دل تمویلو مناظرہ کی رستو کہ رازے چھے مباحلہ اکھو نایو پکیوئے زمگا ادا سے نشتا جدا بے ادا سے جدا کل دل شرطو نشتا جدا خدا میں وہ شرط سے راضا دلائل و شل مناظرہ و شو نہیں مانے مناظرے نے رسو مباحلہ ہی کر اول کے نہیں ٹیک دا مرزا غلام احمد ام پر مباحلہ کی مددار شہر ہے دیو جنداغی دا امت وصیت دارے چھ مباحلے بچا سر نہ کوئے نہ کہی لئی تمنو آبدن بما قدمت دیتمو آیا رازے چھ مباحلو کوئے بیدتیانو نیکی اوے اور تک ہے اللہ ہی نیکی نو واللہ علیم بالظالمین اللہ ہی ماں تا فتح رکھنا اللہ علم دے پدے ظالمانو پا حالوانی شدی چرے تمنا نگئی دا مارگ دی نواری وَلَتَجِدَنَّ مَحْرَسَ النَّاسِ اللہ حیات دیا مغیل دلیل یو کو عملو نے دلیل دلیل لے چلی مرگ نگواری دیوی کو غوارم کو پمارا جی کا نو پتہ دی راشی کن کھلا کھلا دے دیکھو مرگ نگواری کن زور دیر دسنا کن او خام خواہو بمومی تدیل را دیر دسناک دخل کنا پجون دا دنیا او دا مشرکانو نوم علا حیاتن حیات سرے حیات دنیا پریبانی ڈیری رسناک دی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کے دو قول دی یو دا چدا ناس پا محل بانے دفر احرس الناس من احرس من الناس و احرس من الَّذِينَ أَشْرَكُوا و تخصیص بار تائمیم ہوگا دام و خلقنا دی زیادی رسناک دی بلکہ دا مشرکانو نم زیادی رسناک دی مشرکان غامیان مرادو چاہیے تم جن نواڑی ہوتی گواڑی بولے مشرکانوں کے صدا سے اونچی قیامت نہ مانا کر نہیں بھی کم مرد شیشا مرد شی کر یہود خدا سن چوئے لگے سوئم دار وہ من اللہ زنا شرکو درست سرو لگا اوبا مومے تو خام خا اوبا مومے دی لڑا دیر رسناک دخل کو نہ بجون دنیا دی مرسناک دی. ومن الذین اشرکوا یود احدهم ال مشرکان نم دا سے خلق سرے ارمان کئی ہری اور ددی نہ چ عمر دی ولا اور کریشی زر زر کالام یود احدهم لو یامر الف سنن وتی تودی تمنا لو دے کہ لو مصدریہ رہا یود آدم لو عمر مانے تعمیر الفسنا بتائی دمس در کے کا ہر یہ وہی چیز زر زر کال تھے زما عمر ہوئے بطور مثال ہوئے یہ رستہ ہو جنا اللہ یہ خمق لے بیام زر کال کستا عمر شین سی جل بوش وما ہوا بے مزاحی من العذاب ان یو عمر نرے دغ سڑے بچکون کے دل دا عذاب نا عمر ورکول دم دا سڑے یو تن قتل خدای زر کال عذاب عمر ورکی ورکی دا عمر بدل دا عذاب نہ بچ کی مزحزح منجی و مبعد توئی نجات ورکہ ان کے لری کہ ان کے کڈیر عمر شیم تو خدا دا عذاب نہ بچ کی مکھ ابتدا سرو لگا پستی شی بچ کی گئے تو خدا دا عذاب نہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آئے کے ویلو لائے کم المفلحون دا کتاب مانا نو فلاح بمومیم عمر بانے د فلاح نشے حاصل ہو لے عمر بانے عذاب دا نجات نشے حاصل ہو لے واللہ بصیرم بما یعملون اللہ ہی نے آغا چیدی سامل کئی بصیرم بما یعملون سچ دی کئی اللہ تعالیٰ تدائے پتہ داولہ سو دری سورت دے سلور بابونوں کے دا کتاب دا صفت نے شورو کڑو چی دا ہدایت کتاب دا نجات دے رہے پاخر کے پرے ختم کڑا کڑی لوی مولانی آل کتابی بنی اسرائیلی وہ پا عمر سر نشی بچ کے رہے بلکہ دا خدای پا کتاب بچ کی گئے خواہ ایچو انسکو پیسے پارا ایسا کی ہوئے مضمون اور سلور سلور بابونا سپیکر کم کر اولنی باب کے برے سے کتاب اللہ اور تین جو صفات کا فریق اول جزا دنیاوی اخروی یادر صفات دوائم فریق اور رائی سزا دنیاوی اخروی یا تین جلس قبائح تدریم و امثال دوائم باب کے دعوت توحید پر دلائل و عقلی اور پنجوں مقصد دارے دین توحید در طول انبیاء دین دوائم باب کے دعوت توحید پر دلائل و عقلی اور پنجوں اور جواب نا صداقت در رسول و کتاب تخویف و بشارت جواب دشبے تذکیر پسلور نعام ہو دریم باب کے خطاب خاص پس نام نہ پائے کی اول سوامر و پنج نواہی در صفات حادم الدین تحذیرن اور در مقوم الدین ترغیبن سلورم باب کے اشفق خطابات کی بنی اسرائیلوں چاول کے عطا انعامات اور دعا زابونا تتمہ پر ترغیب دوائم کے درے خباست دمشران اور پنجر موجودہ خدای تتمہ پر تخریب بشارت سرا اور درم کے انکار دا عوامر دا اللہ سلور اور احتیان پر سلور نواہی اور تتمہ پر صرف تخریب سلورم کے انکار اور قتل دا مخصن و انبیاء و طریقہ دا انکار اور پینزم کے انکار مناظر نبی اور تتمہ پتو زجر و پگم خطاب کے اعادت مخ کے بعض خبائص و دعا اور اعلان مباحلہ ددی جنا دا سورت بہم ایسا شور ہو رہا ادات بہم ایسا مشتمل ہوئی اس بات در رسالت دف شبات تسا دارنوان نے صداقت رسول ثابت اسنگ ثابت نہ شبہات و جوابات کے یوسل اشفق اویا بانی ختمی جدا ایسا یوسل اشفق اویا پر سکم سلور بابو نے وہی دمخ کے بنتا اول نے باب ددی زینا یو سدر شاد پورے پر ایک ہی جواب دے دو شبہات وہ اعتراضات والدی پر رسالت اول شبہ وارد جبریل کی چتات جبریل علیہ السلام وہ روڑی اغزم دشمن دے منزک تانمن اتنبی نے داغی جواب ہوش وہ نبی اتنبی آیات کے اور پسی دریا تر کی زجون بیان کری رٹنے دا شبہ کون کی دیر ناکارا خلق دی دا فاسق دی دا بے لوز دی دا بیمان دی بڑی طریقے ہوئے دوہمہ شبہ سیدھا اداؤ چتو دا حضرت سلیمان علیہ السلام تعریف کے نبی اور توئے مخاددار جاخو ساحر ہو جادوگر ہو راغی جواب پیو سب دعایات کی بھائی چاغ کافر نہ بدنامی گم لگائے بریم شبدار چتے انکار کے تو سحر نہ حالدار چاغ نازشی ہو دو ملائے کو باندھی ہاروت ماروت باندھی حکم سے منزلی تو خدے تو طرف نہ ہو جائے سی داغی جواب اوسط بہم آیات کو اور کرے رہے ہاروت ماروت بارکی سلورم شبہ بار دلف درائنا کی راغی جواب بم یوسر شپگ آیات کی اور کہیں دا تین شبہات مسلسل روانے پری پسی تین زجرو نے بھائی مسلسل طریقہ لفظ نے سر مرتب تھا ہر یو اعتراض سرا یو زجر پر ترتیب سرا متعلق ہے اول زجر پہ اعتراض اللہ رسول تو گورب پہ پیغمبران اعتراض کو ہے علیہ السلام نے مسئلے ذکر دے کہ حسد زائل کل دپارا علاج پکار دے یو سلو سیات کی پریم زجر باطل دعوی چھنگ با جنت تز جنتیان یو سل یول سیاد تھی سلورم زجر پا تکذیب دا حق پا مابین تھی دوارو جانب تا حق شترے و دیئے تکذیب شروع کرے یو سل دیار دا سیاد تھی یا پیزم زجر پا من دا توحید دا مساجد اللہ نا جدا اللہ نے جماعتوں نے دی تو توحید مسئلہ بن گئی دایا اصل سوار لسکیں آیا اصل جنجل لسکیں یہ اصل سوار لسیات کی یہ اصل پنجل سیدھا تابیر ہے پگم شبہ داخمینس کی پنجس زجرہ بیان سن مکھ کے پنجے شبے بیا پنجس زجرہ بیا شبے شور ہو چکے پگم اعتراض پگم شبہ فبارد اتخاذ الولد کی دا داغی جواب بھی یوسل شپارس یوسل ولس کی وم شبہ دار چلو لا یکلمن اللہ دائے و جواب الزامی بھائی بل تحقیقی جواب بھی یوسل اتلس کی دا وہ شبہات سن تردید ہے اول باب کی مینس کے پنجو زواجر پائے پسی اور سلور پنجو امور نور ذکر کئی یو تسلی نبی تھا یو سن السیات بل من د اتباد حوان اہل حوان دا خواہش والا و تابیداری مکوائے یو سل شلایات کے بل دلیل نقلی دال کتاب السابقین نا یوسل یوی شاید کے یا ترغیب یوسل دویش کے اور تخویف اخروی پہ یوسل دل شاید کے دا باب داول باب خلاصی بدے گے مخ کے پنجے شعبے نو بیا پنجے زجرا بیا دو شعبے نائے پسی پنجے امور متعلقہ دوائم باب دے چابر وزب تلان شروع کی تریوسل یوسل وخپوئیں سپارے پورے بھئی اگر دوائم باب خلاصہ ہوگو رہے واقع ابراہیم علیہ السلام دا پار دا درو مقاصد اول مقصد سرے کہ بنیاد دا بیت اللہ حضرت ابراہیم یہ خیرے پا توحید باندھے کتاب اصل پنجی شاد کے دام آخر انتوہرا توہرا تطہیر دا شرک نے تاسو پائے کہ شرک کو لے کہ اگر پاکی ہو تاسو پری تو دنی کا خلاف کو ہے وہ مقصد دار آخری نبی دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے وہاں یو سلیوکم درشاد کے اگر نبی راگ نہ تاس تو انکار کا درم مقصد دارے دین توحید دا ٹول انبیاء الدین پر اسرارے وصیت کرے رہے ابراہیم علیہ السلام وصیت کرے رہے یو سر دو درشاد کے تاسوس دائن اول انکار کو ہے تو پلار نہیں کو وصیت نہ مانے دیتا ہوئی در مقاصد پر یہ واقعہ کی ذکر دو امور خمسوں میں پر یہ واقعہ کی وہ پنجہ خبری دی خاص خاص ہر آیت سر تعلق لری اولا خبر عظمت دشان ابراہیم یو سل سلی رشکی چی ابراہیم سنگ سڑے ہو لاول بداغ شان بیان دویم عظمت دبیت اللہ یو سل پنجیش کی چی کم بیت جو کڑے نے سمر الوی شان ہے درم دعا دا اہل بیت دا پارا یو سل شپگی شہاد کے ابراہیم علیہ السلام دادا اکری والو دا پارا دعا کو اختر رہا سلورم بیا درے دعا گانے مسلسل چپائے کیو دا قبولیت العمل دعا چ خدا عمل نانا قبول کے یو سلوئی شاد دویم دا تثبت پا توحید چ اللہ منگ پا توحید کلگ کے یو سلتی شاد بل دعا پبار آخری پیغمبر کے چدے رو لے گئے تین زما خبر بے زجر مورزین د ملت ابراہیمی سرد بیان د عظمت داغ کم خلق چ دادت ابراہیم د دین نہ اس مخاڑی وہ دا فڈل وے پاگل سڑی دے رحمق دے قمق علی دادت ابراہیم شان و تن دے معلوم دا مقصد دے کے واقع ابراہیم علیہ السلام درے پکی غٹ مقاصد ادا پنزو امور مسلسلہ کہ پدی ٹولو آیتن مطلب واضح کی بیاغی پسی زجر دے پو اقوال و فعل دے یہود و نصارا زجرن سبا اور توی وہ اول زجر یو سر دری دیر شاد کی پریبان زجر اور گئی افترا علی یعقوب زجر عنوان مدایات ساتھ ہے پہ یعقوب علیہ السلام دروجو کرو اور اعتراض کو پم بل زجر یوسر سرو درش کے جرزان انتصاب انبیاء تکو اویل چمن پس بدمو ہے درم پہ اوسل پنج درش کے دعوت کئی دین باطلتا سلورم یوسل شپک درش کے جواب دے سوال داغی پہ اظہار د ایمانیات سرا بل یوسل ات درش کے داغی پہ بد عمل چاغی رنگ کم معتبر اور رنگ اگر رنگ بانے والا رد گئی جائے اصل نہ درش کے زجر پا محاجہ فی توحید اللہ او کم وقتو خدے پا توحید کے مناظرے کوئے جگڑے کوئے بل سکاروں نشتا آخری اصل سلویخ پائے کی بیان زجر دی تب پہ افتراء علی الانبیاء تو الانبیاء بدنام کری پا غلط دین سرا دیتا وہ زجر نہ ہوئی درم باب گورے سیقول صفان شوروں یوسف دوش پتایات پورے داوی باب درم پریسا پر ایک جواب دے دو شبہ تو باقی ہو تو کہ وہ مخی تیرشی نے دل تب آتما نہ ہمیں ناتما شبہ فبار دا تحویل قبلہ قبلہ کلے ہو جوڑے کلے بلا گڑ وڑی تاغی جواب اوشو پا سلور و طریقو او پا پینزو اوامرو دا تحویل قبلے سران پینزو زلیلی ولی ولو ولی ولو اگر زوا مخ اگر زوا چا پروام ساتا جوابونا سلور سنگ دی اول اجمالی جواب یو سب دو سلویخ کی چدا دخدہ حکم دے دویم تفصیلی جواب یو سب دری سلویخ کی چدا دخدہ امتحان دے دریم بیا اجمالی جواب یو سب سلور سلویخ کی چھ مولیان برے خبر دی زار مولیان تا زڑا پیشنگوی دا امینس کی داغی عناد ذکر کرے چھے عنادیان دینو سلورم تفصیلی جواب پیوسل پنزوس کے چدا تحویل دے پارشے رے چھے خلق پتا سو حجت قائم نکی چرتا دا گورا سلور طریقوں سر جوابات دی دا تمی شبہے پیار پسی تحزیز دے پس ذکر شکر صبر دری خبری جی دری کارب کا یو ذکر لائی دویم شکر لائی دریم صبر پا مقابلت شبہات کو ان کو کی او پا وقت مصائبوں کے اگر یو سر دو پنزوس نے شور ہو دے ذکر ہو کے شکر ہو کے صبر ہو کے کہ صبر کی شہید شو نے خیر دے گا دا خود خدیم بیانات کی راضی با بات داغے نہ ہم شو بر ابار صفا مروا کی داغی جواب بھائی یو سل تپنزو سے آد کے چداد شرک زین ندی غلط خیال مسات ہے داد توحید مرکز دنو گناہ نشت کرے کہ سائے کو ہے دا توحید زیتر شرک زیم ہوا ہے دا نہ شبات پہ بڑے ختمی کی یا آخر کے بالکل زجر اور تخویف و خروی کاتمین دا حق تھا رٹن اور کی اوسل نہ پنزو سیاد کے جسوک حق پٹی نو لانتی رے تخویف و خروی اوسل اوش پہ تکے جا آخرت کے مپدل لانت سے مینس کی شرطوں نے توبہ اوصل شپیتات کی ذکر کری کہ توبہ و باسی نو خدا قبلی دامت درنے سے توبہ نہ قبلی دا درم بابو سلورم بابو گو روز تراغ اوصل شپگا یا پوری ختمی با دے باب کی عادقی دا توحید ثانین بیا مسئلہ توحید با پہلا حکم سر روڑی ہوں ولی روڑی در رد دشر کے فیلی دا پارا یو سر درش پیت آیت کیا باغات تو آخری دلائل پیش کیا سر سلور شپیتکیں اس بات دا توحید بید دلائل الاقلیہ مخ کے آخری دلائل سو پینزو دلتا ویاتا بیا زجر مشرکانتا تخویف اخروی ماغیتا تبریاد آئے مبتدین و مشرکین و دخل اطباؤں نے اوصل شپکش پیتے گئے نن چی تاسو کمو پیران و مولیان پس روانی ہے اور شرک بیدتی تا خودل رہے یاد ساتے ہیں قیامت کے بعد اس تاسو نے برات کی تاسو بتے مو کہیں ددا سے ارتبا فیدس اخو نقصان دے شرک فیلی رد کون بائے کے رد پا تحریمات دغیر اللہ اوصل تشبیت آیت کی چی کلو خورے حرام مگن ہے ورسر رد دائی پا دلیل بانے اتباع لابا یوصل او یایت دارین نائی مثال پیش کی یوصل یو او یا کی بیا بلا مسئلہ رد پا نظر دغیر اللہ یوصل درو یا کی دا خدین سیوار بل بنو من اختمکو ہے دا مرداری دا حرام حرام دی دا مردارو وغیرہ پشان آخر کے تخویف اخروی و سخت پیش گئی کاتبین دا حق تا اوصل سلو رویان دادری سورہ بقرہ دویمہ حصہ و باب دا صداقت رسول کے و جواب دا نحو شباتو چا مشتمل دا پدے سلو رو بابونو پدے طریقہ باندے اگر چدا شبات چونکہ اکثر کڑیو یہودیانو بنی اسرائیلو ذکر آئی دا بحث سر مسلسل متصل دار روان کرے رہے ادا دیر اگران مسلل چکل ابتدا اللہ توحید پیش کے اور پاگ توحید کے بیا پو باطل پرست مولیان و ردو نم ہوگی ذکر آم مخیطول پو یہودیان وانے ردو نم ہوگا نبیاب دے اعتراضوں برمار شروع شی دربان دے خوزان وٹین گئے اعتراضوں دے مقام کے دا پار زمانے کے تقریبا موجودی قرآن ذکر ہدایت دا ہر زمانے دے کر یا دے کہ چمگ وائر چدا جواب دے شبہ دا داموئے چدا با تفسیرون کے امدہ سری کے لیے چرتا نہ دیتے استنباطی امور ہوئے ساحلی امور بعض دے کہ تفسیرون لکھ لی اب باعث دے کہ نہیں لکھ لی لیکن پر طریقہ دے استنباط لکتا سو کتاب لو لوائے شرجامی وغیرہ او ادا جواب دو وہم مقدر دے نتس غیب دانی چلتا مقدر وہم دے پٹ وہم دے نہ سے استنباطن معلومی کرن دغ سے بدے مقام کے میں استنباطن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل داول شبہ او داغ جواب گور د مولیانو اول اعتراض چی کنه چې مولای ناول اعتراض په سندی په واسطه باندې دے پویږي چې سند ولا ختم کې نو شی به ختم شي پرې ختمی کر سند ته خو ډېر اعتبار دې بدین لول الاسناد ولا قال من شاء ما شاء امام مسلم ویلی مقدمہ کے کہ سند نوے نو ارچا بد زان نہ خبریں کولے حدیث دپارا بلکہ آرے خبر منقولی دپارا سند سیہ پکار دیو جند محدثین و کلام اکثر پر سند بانی جستا در حدیث سند ضعیف دے نہ کمزور دے نہ حدیث دن ضعیف چ یہودیانو مولیانو کا دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند بانے اعتراض کا سنگا من خبر شیو چستا استاد جبریل علیہ السلام دے سالہ وحی اگر اوڑی اگر یاو بس چی جبریل تالہ وحی روڑی توائے تو جبریل خو زمگا دشمن دے زمگ پا مشران ظلمو نکڑی کلے پی غرونا پورتا کولو یرولے کل سکول کل سکول نار کل چی جبریل او متعصب دے زمگ دا مشران دشمن دے نعوذ باللہ زمگ پا مشران ظلمو نکڑی نو ددا سی سڑی روایت ددا سی سڑی کتاب ددن ظلمو گا نمانو نتد آگ شاگرد کتان تنبی نے کبل ملک ہوئے میکائیل علیہ السلام دا وہ روڑے نمگ من لے جبریل روڑی نو زکے نم نگر اعتراض پر سنب کو خوش ہے والا اعتراض کو صحیح کا نا چھ غلط اعتراض کی نو دا بیاد یہودیانو دا دا شیگانو طریقہ را جبریل پاغبا نے سنگے اعتراض کیا دا اللہ خدا غزے بغیر توثیق کرے دا خبر چرے زمون دشمن دے دشمن نہ دے دروغ و ادادی افترا کرے کل کلا پا راوی بانے چی کلام کئی ناغ سڑے پخپل متاثر دا سشتر لکھ امام ابو حنیف رحم اللہ پدبانے باز خلق کو کلام کرے دے چیچی دا امام ابو حنیف ضعیف دے ادادا دے اگر ناقدین متعصب دی پخپلا دائیں ناقدین کتابوں کی جگورے نے موضوع حدیث تا ضعیف تا اگر تنگوری اور امام ابو حنیفہ ڈز شروع کری دا سے قول خو نہیں معتبر جبریل و قابل اعتراض نو دی چکو نا سے قصدن افترانے کو مقصد داو چدا قرآن ختم شی رکشی اور دا پیغمبروں ختم شی رکشی مطلب دے دا شیعہ و طریقم دا یہودیان نہ ماخوذ شیعہ اور رافضی سڑے شی اغم پا دا قرآن پا سنت بانے اعتراض کی دا قرآن مونگ تشارا وڑے رہے صحابہ کرام نو شیعگانوی صحابہ نعوذ باللہ ٹول مرتد شی چار قلم مرتد شو انہوں کو قرآن رشتی نے کتاب پاتے نہیں شکا بند لے گئے تھا کھڑکیں بند کرے قبلے طرف تک بے آواز بھی ناراضی شیگانوں پر صحابہ کرام اعتراضو نہ کری ندائی دے اعتراضو نے نتیجہ سے چکم دین کم کتاب صحابو را نقل کرے نو دا باطل شکا دا دروغ شکا کچا پیو صحابی اعتراض کو کپا گنو کو پارت عثمان اعتراض کی پارت معاویہ اعتراض کی رضلان عمان اغامین امانت دارو حضرت معاویہ رضلانو دا رسول اللہ علیہ وسلم دا واحی کاتب و مسروزے نو کم واحی چاہلی کرے دا وہ دروغ جنی چاہ غیر بیزتی کا غیر فاسق کا غیر شریعت مخالف کا نداغ پا کتابت بانی پلی کلو بانی اعتماد پا کلپ پادش دا معمولی غلطی نہیں چھ پائے سڑے ہوئی چھ خیر دیار سڑو سڑے خطا کینو کتام سا خطا ہوئی چھوا دا دے خطای مقام دارے چھ پرے بانی دا دین بربادی را جی دا دیر سخ اعتراضوں سکے دا ٹولو نمخ کے ذکر کرتے ہیں اعتراض کی وزم تے وہ ملک دلڑ سے مسئلہ پیش کے یا نہ سو بدو والا مسئلہ دی بیان کرا خپ تفصیل مولیان وہ خوش خوش گئی کہ مڑا دادا پلان کی شاگرد دے دادا پنچ پیری شاگرد دے ددی استاد دیر خراب دے والا اولیا و دشمن دے نزدت کہوں گا ددی خبریں نہ مان اعتراض دی شروع دت اللہ دائے جواب گئی جواب سنگ دے جبریل علیہ السلام قابل تنقید نہ رہے قابل اعتراض نہ رہے بولے یو کو خبر تک قتل گاڑی بل سڑی تک قتل گاڑی یو دے نظر الا ما اتا بھی جبریل جس راوڑی نہیں پڑے کہ دروخش تھا نہ نشترے داخ مصدق دے داو خدارے داخو بشرارے دائچ سراؤڑو نو داغی صفتو نے بیان کر ولی کل کل راوی رشتی نہیں لیکن روایت دروغ زنی دا سم کی گئی محادثی نو بنی راوی رشتی نہیں لیکن روایت متن چری پائے کس دروغی دلتا ہے چھپا متن دا روایت کس دروغ نشتا، قرآن بالکل مصدق خدا بشرا دے. دوے مدا چھ جبریل سر دشمنی کے سبب خونشتا کنا، جبریل دشمن چی داست سڑے کافری، تو کافر سڑی اعتراض پر راوی بانے نہ صحیح کی، تو کافر راپاسی آغا پیو حدیث پر راوی بانے پس راوی بانے اعتراض کی انتبہ مانی نا ماتویل پائے پسی جواب کی تفصیل دا گئی چکورا ددی مطلب دارے چی ددی قرآن تکذیب گئی درے قرآن انکار کئی بل مطلب نہ دے اسوک چلا کار کی نہ فاسقی اگر بے لوز اگر بیمار نہیں دیم داری الفاسقون دی ما حد واحد نہ بزو دی اکثرم لا من دام تفصیل دے جواب دشمنی دے جبریل سرا من کان عدو لجبریل قرآن کے لفظ ادو مفرد اور جمع پنزوس کر ذکر دا اور دشمن اقسام قرآن پاک پارس قسم ذکر کری تو تمام فوائد کی نکلی دامن کان شرط دے پار جزا سنا مفسری نام ہوئی جزا دے مقدر حذف بیرا باسی نہ بیا مختلف الفاظ سرا باسی چسنگ فخی چاہے من کان عدو لجبریل فقد خلع عارف قتل انصاف من عنقه بے انصاف کرائے تو گاڑے نویز تھا مساندار من کان عدو لجبریل فکفر بماما من الکتاب دو کفروں کو او کافر دے دریم دارے چسوک دشمن دے جبریلی فلیہ متغیزہ دیرے پا غصہ کی مردار شی مرد دشمنگ ایسا کہوں سلورم دا من کان عدو اللہ جبریل فان عدو اللہ اللہ ہی دے جبریل دشمن چی نو بس دا زمان دشمن دے وزے دشمنیم جبریل ددا سلوم ماوردی علی کی ددے ماندا عبد اللہ ادی میکائل نم دے ماندا عبید اللہ عبد اللہ عبید اللہ تفسیر قرطبی ہوئی دادا سے قول لے دے ابن عباس سے لے سلو مخالف درے مخالف نشتا من اعتبار والے نشتا جبریل قرآن کے درے کرت راوڑے نے میکائل قرآن کی او کرت راوڑے پس یقیناً جبریل راوڑے رے دا کتاب ستا پس زبان نے حکم دا اللہ سر راوڑے رے دا سند شہ دا قرآن دا خدای دا طرف راوڑے رے چا راوڑے رے جبریل راوڑے رے چا لے راوڑے تالے راوڑے رے سند جوڑ شکنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل دری کتاب کی دا جبریل نا جبریل دا خدای نا گئی خدائی کتاب دے قلب ذکر محل دا قرآن دا علم زڑی مخیم ویلو اس دی کتاب کی سا نقصان شتا لال خداو گو رہے دیکھ سکا میرے حیث نقصان دے کی نیشتا رہے ولی نقصان پہ ہو کتاب کی الگی چھے دا نور و حق کتابون نا مخالفی دا حق کتاب نا خلافی دا خدر کتاب نا ادی کتاب کے دا مخالفت نشتا بلکہ مصدق اللہ ما بین دے مصدق معنی مگا مخ ککڑے وے دے موافق دے دا کتابون سر چتنا مخ کیری ایسا رہے ہو شام خبری کئی دویم نقصان پہ کتاب کی دائی چھ پائے کے دو گمراہ خبری پائے کے غلط خبری دی کتاب کی دا سشتا نا وہ خدا دا کو ہدایت کامل لے اول کی ترشی ہدایت کی اٹول رشتی نہیں پائے کی دروغ نہیں دریم دارے چھ سڑے آغا کتاب منی آغا خبر مانی چھپائے بانے تو دنیا آخرت کے سو خوشحالی سو فائدہ خسڑی تاثری کر پری کتاب کی راشتہ دیا ہو کرم بشرا للمومنین دے کے خوشحالی رضا پار دی ایمان والاوں اصل دار چھتا خوشحالی با دنیا ہم دن دا باخرت ہم دا ہم دنیا کے مومن دفرے پا کتاب خوشحالی مومنان پا خوشحالی کر بشرا للمومنین دائی دزلون تسلی پا قرآن آسلی اپا برزخ کے پا قبر کے پا قیامت کے دا قرآن بشرا للمومنین دے گا درے کمالات پا کتاب کے پکارو اگر درے وڑا پا کامل پا قرآن کشترے جبریل سب گناہ کرے بیس گناہ نلے کرے دیو جنب اس سوک چے دشمنی دا اللہ دا غد ملائکو دا غد رسولانو خاص کر دا جبریل و میکال دا سڑے دے کافر و یقیناً اللہ دے دشمن دا کافرانو بس حکم پہ ہو سکو دانور او سر توردن قیاسن ذکر کرل خبر حاصل کیا دعوت جبریل کے وان جبریل سر چسوک دشمنی کئی نہ کافری اگر دا سی کافر دے لکا سوک چی رخ دے دشمن نے یا سوک چی رسولان دشمن دے یا سوک چی رٹول و ملائکو دشمن نے ولی جبریل خدا اللہ ملک دے دا اللہ رسول دے دا اللہ دوست دے ولی اگر سر دشمنی کہنا تو خدا دشمن دی دا سرے دے دے کافر دے فین اللہ دو علی الکافر اور اللہ ایچی دشمن شی نعوذ باللہ نسو کے مقابلہ کولی شی تو خدا بسا مقابلہ ہوگی اشارہ دے کے دیتا چی یہودیان داریں گے ومن حضا حضوام سوک چی دے یہودیان پشانی دا دا خدا ہم دشمنان دی دا دا ملائکم دشمنان دی دا دا رسولانم دشمنان دی اور دا کافران دی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا كَفَرَ بِهَا إِلَّا الْمُنَافِقُونَ یقیناً مونگ نازل کرے تا تا آیات بینات مونگ ویلو آیات کے مختلف معنی دت آیات بینات سر قرآن اسماء القرآن کے مائلو تو قرآن پر نمون کی ادانوں نے آیات ندی واضح واضح بین دی پخپلا بینا اتوئی چھ فساد بلاغت اخکاری صداقت اخکاری او بین مانا متعدی اخکارکون کیلی مقاصد و صحیحہ و لرام دا سے ایتوئی میں در لے گلی دی دی جبریل پواسطا نو چکر ہے جبریل نمانی نو دا ایتوئی نمانی اچھ نیمانی نو دا صحیح و مائے فرو بے آئے اللہ الفاسقون نئی منکر ددینا مگر آسوک چاہ سرکشی پا کفر گیم اور کافر تے فاسق ہوئی دا سنگم فاسق دے روح المانی لکلی دلتا الفاسقون سرے المتمردون فی الکفر یو فاسق کافری یو پا کفر کم بیاد حد نور تیری اللہ غصری تا پا کفر کے دا حد نور تیر ہوئے چاپ جبریل اعتراض کی اگر قرآن پہ واسطہ نے اعتراض کی اگر شیعی اگر یہودی داڑے لے سرکش کافر دے فسق کی قانون دار فسق مخم ویلو خروج عن الحد طویل حد نوتل کچھ کلا ذکر شرے فی نوع من المعاصی مراد بطن الوی فرد آئے نوعی نو فسق چی کلب پا کفر کی مستعمل شا نو دا کفر لوی قسم دے مراد شا بلدالا وکل ما آہدو آہدن آیا کل چی دی لوز کڑے لوز ورزولی غیل رائے اور ڈالی ددینا بلکہ اکثر ددینا بیمانم نیم دا ددی خصائص خبائص ذکر کرتا دا جبریل سر دشمنی کئی نداری کافر داری فاسق داری بے لوز داری بیمانہ تا فتوے بھی کئی قرآن بے لوزم دی کنا کل ما احدو احدا نبذو فریقو منو. قرآن چی کل ما ایلن دیکھے تخصیص تاجت نیشتا چیدہ کم ہو آخر بعض تفسیروں نے تخصیصو نہ کریا لیکن کل ما ایلن تبا کی تخصیص کے تیہ خود اللہ ہمیشہ صفت بیان کر قباحت یہودی ہمیشہ دا پارا لوزمات ان کے لوز ایک دا خدای سرکڑی کا رسول سرکڑی کا بندگان سرکڑی نبذ فریق منہم نبذ غزول مرات ماتول دا بل اکثر ام لائمون زمان یو ڈلے خو لوز مات کا اور بل اکثر ام لائمون دلے یو تطبیق یو اجدارا دا اکثر بیان دا فریقون نے جواب دا سوال لے مخی شوی چی یو ڈلا او لگی دا لوز مات کرے نمچاوی چی دا ڈلا بلک کسانی دا لگ لگ خبارشاہ کی بے لوزہ دا خو پا معاہدینوں کی میکن وینا نا بلک سروم لائمین دا لگ کسان لگ دا فریق شر دا لگ نری بلکہ دا اکثر دیو دا بیمان ری نمیصداق دا اکثروں دا فریقوں یاو دیں دے دیر پار روڑا دویم توجید کدار چی دا دور ڈالے شوی یو آگا ڈالے چاہی لوز مات کرے دے نبز او فریقو مینو ماتون کی دی لیکن پٹ پٹ دی دویم آگا ڈالے دے چاہی ماتون کی دی خکارا چاہی تا بیمان ہوئی لائے مینو دا اکثر دی پکے بل اکثر ہم لائے مینو دا دو ڈالے جدا جدا شو یو ڈالے لوز مات کرے دے مانس پٹ ہونتا ہم اکثر پکی دا سی چاہی مانم نے لریز سر پدیا حد باندھے ای منی منا ای نبس کرے ولما جاؤں رسولوں من عند اللہ دا گور دمخ کی زجرون سر متعلق دے دا خلق فاسقم دی دا بے لوزم دی دا بیمانم دی او گورا کنا دی دا خدای کتاب شاہ تقوال گو دا سناکار خلق دا خدای کتاب دے او شاہ تقوال گو لے بل دا تمہید دے درست رو پارا درست شبر آروان دا کتاب او غرزان سجلے کو وطبر ایلا تمہید بھئی گا خدا زجر دا مخی زجرون سر متعلق کل چرائے دیتا رسول چدا اللہ دا طرف نہ دیں تصدیق کئی دائے چی دری سر دیں اگر زو یو ڈلے دری کتاب والونا کتاب دا اللہ لراورت دا شاگانو خبلونا دا سشول لکا پی نپوئیم دا سشول لکا چی ناپوئے کانم لا علم رسول اللہ سوک دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دی چی دے اکوت کنا نو پس زد کرالا پس زد کے نو ایک ورزاو من الفریق من الجنود الکتاب کتاب اللہ ظاہر دار شعبی وی امام شعبی اور سفیان ابن عیینہ کہ مراد تے تورات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ اعلان ہے ان کو توحید نو دا خلق لگے در دیش خبر شو نو تورات او غرزا تورات سنگا او غرزا امام شافعی وی ہوا بینا ایدیہم یقرؤون تورات ہو دی مخ تشترے دیے لولی درس گاؤں مشترے مدرسے مشترے ولیکن نبز العمل بھی نبز دامن چا عمل پہ پرے خود عمل پہ تورات بانے پرے خود سفیان ابن عیینہ روایت کرے تفسیر قرطبی چاد رجوع فی الحریر و دیباج و حلو بالذاب والفضام کتاب دخدے پر خموں کے انغستی رومالو نے لجو کڑی سروسپی نے پجڑاؤ کڑی پسروبا نے قرآن نکلے پاکستان شاہی مسجد لاہور کے یہ خیر لیکن پا دفتر کی روایش تھا ولم یحلوا حلاله ولم یحرموا حراما، لیکن حلال تے حلال نہ ہوئی اور حرام تے حرام نہ ہوئی عمل بے نہ کہی فذلک النبض نبض دغے تو ہی کنا دتا نبض حقیقی مراد نفس الامری دا ترک العمل چا عمل دخدے پا کتاب نہ کہی دا نابض الکتاب دے دا مانا نا چھ گورا دا سبونا ناس دی اور قرآن نے گورا شاعت دیا دا سنگا گورا دا قرآن بھی عزتی کہی دے تراست تکڑے وطا دے تا تکڑے اور تاسو چھ دے قرآن بھی عزتی کرے دا پیس خاتونوں کے میاں خیرے دا مڑی دلان دے میاں خیرے کل دا ڈولے دا نائے سرم یہ خیرے بے دسا و تلا سنا چوائے دا خدے دا کتاب بانے فیصلے نہ کوئے منے نہ نبس خدے دا ہوئے شاعت وشتل داری نبزو کتاب کم مرائے ظہوریم و تمسکو بزخارف الحزیانیم ابن قیم و ادا قوم دا چل کر نورو کتابوں پس شیری اخبارات و رسالوں پس شیری قصو پس شیر افسانوں ناولوں پس شیر و دخدے کتاب شاعت و بولے قرآن سے ہوئی چی منو منو یو شیخ خلق دے پر ایک ملا چی کنا اگر داسشی لکامی کان نہم لایا لکھ تشویر پا رہے ہوئے ملا دب علم پشان شالم دب علم شان شو خدے کتاب پر خود لو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ داد بہم شبہ دری مخنے تمہید و گورا بنی اسرائیل ڈیر پا قسم قسم مرضون کے مبتلا تو سلیمان علیہ السلام دور را گئے بادشاہوں اگ وقت کی شیطانہ نے انسیا و جنیا دواڑا دیپ ملک دا سیر دا منتر دا درخو دا کوڑو ددی چرچے شو روکڑے ہوئے ددی کتابوں نے لکھ لو چاپ کڑو خوراکڑو بے بے رواج شورو دے لگ سنگ چمک کے دا سیر دا فرعون پمل کے شورو سلیمان علیہ السلام و اخرار دو قتل آ کتابوں نے دا سیر ٹول کی شرکیات کفریات ناراو خلق پا خصیص اعمالو پا ذلیل اعمالو بانے پاکے مبتلاو حضرت سلیمان اعلانو کو زبد کے دا کتابوں نے تو سائران انہی سے دا شیطانان و مقرنین فلسفار جیل دوا چاہیا غیر مقرنین فلسفار سوکو اس سوچی راضی خود دا قبو کر اگا جادوگر اگا منتری من مولیان دا انسانان و دا پیریان اگا پا زنزیرون کے اترل قید تا جیل خانے تا واچول کتابوں نے والے زبد کرل اگا خفل تخت دلان نے خخ کرل جسو کی رونہ بات بادشاہ خدا سی مسلمان پکاری کہ عمل کی بھی نہیں چھ پر عمل کے گورد شیعہ یا پر عمل کے دا مشرق کتاب چلی پر ایک دا دہریانو کتابو نشترے نچھ مسلمانی ناغوی ختم دا زبد دی از زبطول پکاری آقا خلق جیل تاچول پکاری دا آقا آزاد پاکستان دیکھ آرس آزاد دیکھ دا دہریانو کتابو نمخرسی دائی پارم کو تب خانش ترے عام پر عمل کے خوری گی مشرکان عام خوری گی مرزیان رسالے خوری گی کتابوں نے خوری گی شیعوں کی سب اگواڑے حضرت سلیمان علیہ السلام خلق بانے زغت سے ثابت تکے خورا خلق توحید رات بندوں آقا پیغمبروں وفات سے کلے چ وفات سے شیطانہ نے بل سرکشی شو آگے ہوئے سلیمان علیہ السلام چی دا سب بادشاہی کولا پیریانو بانے انسانانو بانے پہ ہواگانو بانے پہ مارغانو بانے تو سپترا دا تاید جادو دا وجه کولا دار منتر دا وجه کولا دے جادوگروں دے منتریو خلقو تے لکھ راستو آئے نا رواو آئے سسا خبری خغیوی دلیل دا تپیش کو راشے دا سلیمان علیہ السلام دا تخت دا لان دے زیو کنا چھ زیو کنا سکنا واقعی انتا کتابونا دا سیر خپراتو کنا دے کم وقت تے دا جوڑکنا چھ دا سلیمان علیہ السلام خکڑو دل تک ددے دا پارا چھ پلے بادشاہی پہ چلو لا دا کوڑی دی دا بادشاہ رے چلو لا دا پارا دا خلق دا پاون کولو دا پارا دا خود سلیمان علیہ السلام طریقہ خو ساہر ہو جادوگر ہو کوڑے راویستے اگا وقت نخل کو کی دائیو عقیدہ میں پیدا شوا چھ پیریان پا کوڑو بانے پوئی گی پیریانو ماما گانو للڑ چھے چرا پا ما چا کوڑے کڑی تا تو پتی او پلان کی دے کہ خخ کڑی گا علیکو خواغلی دلے یا غویلی چھو اور شیخ خخ کہے گا داغ وقت نبویم عقیدہ دا شورو شوا چھ سلیمان علیہ السلام تے جادوگر وے یہودیانو اگر چی یہودیانو سیر بد سے گنم کوئے پدے وجہ سلیمان علیہ السلام آغت ہے جادوگر نم یخو انبیاء میں بدنام کیوں گا اس سوال دارا گئے داو تمہیدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل سورت مکیو کے دار مدنیوں کے قرآن کے زی پذہ دار سلیمان علیہ السلام ذکر کو سدا دا اللہ نبیو دا داود علیہ السلام زیو پیغمبرو نعم اللہ دو خبندو سور سواد کے بلکہ دار صفات تیر شل یہودیان رالل ناغی اعتراض شورو کو چو دا تسنگ نبی تو گورا جادوگر تا نبی ہوئے دا غصی بتو نہ کہنو معلومین گی چھ تم نبی نے غیر دلیل پیش کو شبا شکر دلیل جوڑ کو قیاس تا نبی نے تا پیغمبر نے ولی دلیل دارے تا ذکر کہہ دا سلیمان علیہ السلام پا نبوت سرا اور سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ ہو سوک جر جادوگر آگا تب پیغمبر ہوئی نہ خوب پیغمبر نہیں خوب کافری نعوذ باللہ تو خو نبی نہیں تو خو بل سے اعتراض کو پو رسول بانے داد دیو اعتراض دی دائیں طاقت نبی ہے ٹھیک دا لگا صفت دونہ کہ خود دی داد بہم جملہ جو سلیمان علیہ السلام جادوگر ساہروں منترو دا کو برے غلط را دا دروغ دی سنگ دروغ وما کفر سلیمان ہوں لیکن شیاطین کفر ہوں اولا غلط اکر سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ دروغ آئے